Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Mens vi venter på de amerikanske vælgere og udfaldet af midtvejsvalget derovre, så stikker vi altså snuden i dagens regnskaber fra blandt andet Pandora, William Demant og Net Company. Det gør vi sammen med Michael Friis Jørgensen fra Almindelig Brand, som vi ringer til lidt senere i udsendelsen. Her i studiet, der er det Lav Svendsen, der styrer slagets gang. Godmorgen og velkommen til Lav Svendsen. Lav, skal vi ikke bare lige kaste os ud? Ja, Pandora. Ja. Det var ikke særlig smukt. Vi skal meget mere omkring det sammen med Michael Friis, men bare sådan i de store overskrifter. Hvor meget er aktien ned her til morgen? Ja, den er ned med 9,5% lige nu. Mm. Men den er jo sådan set stadigvæk faldende. Så, det er jo, vi har også kun kørt i 5 minutter, ikke? Vi har ikke fundet grunden under fødderne endnu. Og så må vi jo se, hvordan det... når vi ligesom får tykket noget mere på, hvad der op og ned på det hele, og hvor galt eller godt det bliver fremover, men de er jo i forvejen, chefen holdt jo op her i august, var det vel, ikke? Mm. Næsten på dagen, eller i hvert fald med månedens udgang. Anders Kolding Friis, han blev sat på porten af Peter Tuborg, det var altså fordi, at det så ikke så godt ud derovre, så lige nu der er det altså deres CFO, Anders Bøjer, som sidder med kasketten på. Og han er en ny mand, skal vi sige. Ja. Han har jo kun været der i halvt år. Mm. Men han var med i bestyrelsen før. Ja, okay. Så han kender butikken. Han må kende den ret godt, måde. Ja. Lav, vi dykker meget mere ned i Pandoras regnskab, som sagt. Altså, når vi ringer til Michael Friis, det bliver cirka 9.30. Indtil da, så er der en anden stor nyhed ude, som jeg må sige, kom bag på mig. Videx er ude at sige, at de kommer ikke til at fusionere alligevel med... Nu tror jeg, løber lige hurtigt nok. Nå, okay. Jamen, så sæt mig ind i det ordentligt. Som jeg forstår, hvad de egentlig fortæller, så er det, at i hvert fald, det må godt være, det er en redigeret udgave, men at EU-kommissionen ikke sådan umiddelbart vil godkende det. Og det betyder jo, altså, hvis man tror på sådan det, jeg umiddelbart kunne læse, at så er det stadigvæk i orden, men at det ligesom bliver forsinket over, at der skal måske... gøres noget mere for det. Ligesom det jo er sket med tryk. Tryk og Alka-kig jo har været ved at gå sammen i hele år nu. Det var faktisk, det kom vist frem i omkring 1. december sidste år, ikke? Mm. Det er altså faldet på plads. Ja, mm. Og så altså, hvad er det der gøjl om, at de ikke må give et specielt tilbud til fagforeninger og sådan noget, og så synes de, det er stort. Ja, ikke? Altså, det er ligesom sådan nogle myndigheder, der siger, at vi er her, ikke? Ja, tak for det. Det er vi glade for, ja. Men det kan jo ikke bruges din skid. Altså, det er jo det. Nej, men det er gøjl. Det er underholdning, det er ingenting. Nå, tryk Alka, det er valgt plads. Jamen, så burde de jo, hvis det var sådan noget, så kunne de bare sige, vil du være videre. Lad os lige holde fast i Videx og Sivantos-fusionen. Altså, Børsen skriver, at parterne har trukket deres fælles ansøgning til EU-kommissionen, der ellers blev indsendt i starten af oktober, tilbage. Ja. Ja. Og det er jo fordi, de ikke har ville acceptere den. Det er jo sådan noget, spilfægteri, hvor du, hvad hedder det, du beder jo ikke om at få nej, vel? Ej, det er en mærkelig formulering, så. Ja, men det er sådan noget, du ved, det er ligesom, man i år i Finanstilsynet og børssproget kalder for underhånden. Mm-hmm. Vi spørger underhånden. Det betyder, at vi spørger rigtigt, men den er ikke officiel. Og så svarer de underhånden, at ja, det kan vi godt acceptere. Og hvis det er det, jamen, så spørger vi rigtigt. Det er sådan noget gøj. Og så sidder de der og siger, vil du være, hvis vi underhånden får at vide, at det her, det ser de så alvorligt på. De dernede tager det jo mere alvorligt, ikke? Og jeg vil jo sige, som tommefingerreglen er jo, som jeg forstår det, det er 20% markedsandel. Når du passerer 20% i markedsandel, det går ind på, hvad det er for et marked, men hvis du har sådan et, hvor der er få udbydere, det gælder jo også på sikring med tryk, ikke? Mm. Han kommer over der. Men så er du oppe, hvor du får dominerende, eller i hvert fald markant væsentlig markedsindflydelse. Og så er det jo, at myndighederne skal begynde at sige nej. Det går ikke. Det vil vi ikke acceptere. Fordi I ligesom et spring kommer op og får en position. De bliver jo næsten lige så store, som vi forstår det, som Sonova. Og på niveau med Demant, ikke? Oticon. Ja. Så siger de, nej, den går ikke. Og så skal de jo så ligesom finde ud af, hvad gør vi så? Og hvad er der ellers af muligheder for at få det her til at hænge sammen? Så jeg tror, det er sådan en, at de i princippet gerne vil, hvis jeg forstår det rigtigt, det skal jo passe på, det er jo lidt umiddelbart det her, ikke? Det er sådan, men at de ligesom kan sige, hvis det er vilkårene, som vi bliver... Hvis vi nærmest løber ind i en runde nej, så er vi nødt til at gøre noget andet, eller modificere det på en eller anden måde, så det kan blive spiseligt. Eller også skal de jo så hive nedbremsen og gøre noget helt tredje, ikke? Lars Svendsen, det er så dejligt at stå med dig her på næsten daglig basis i Millionærklubben, og ja, få forklaret, hvordan det så foregår i den virkelige verden. Ja. Det er ikke altid, man kan læse sig til det. Nej, det er det, du ikke kan, og det må sige, så vil også være noget af det, jeg siger, jeg ikke passer fuldstændig, men altså, det er inden for en træskolængde, så passer det. Og hvad hedder det? Nå, men det gør jo nogle gange, at det er sådan noget underlige spiller. Vi har jo haft en samme ballade, der var lige varm med ham her, direktøren i den nye, der skulle i Danske Bank, ikke? Og de glemte måske at spørge under hånden, eller også var ham, de skulle spørge under hånden, ikke til stede. Jacob Andersen, som jo altså ikke blev godkendt af Finanstilsynet. Ja, eller også er det, fordi de har fået en ny formand i Finanstilsynet, og han siger jo, det er jo omsider en til Sydland, som er lidt mere uafhængig end alle de andre. Det er jo Tordenskjold soldater, der går rundt, ikke? At han måske ligesom også har ment, at nu var det tid til at vise, at de er der, og de også har en mening om tingene og vil bestemme noget. Spil for galleriet. Nå. Ja, men det er jo sådan noget, det er jo sådan noget magt. Det er afpisset territorier, for at sige det på. Sådan. Så fik vi den ud. Tak, Lars Svendsen. Det er rene ord for penge, som også jeg forstår. Ja. Lars Svendsen, lad os lige blive lidt ved de der høreapparater, fordi det er jo også i dag, at William Demant skulle komme ud med regnskab. Er der egentlig kommet noget? Hvordan ser det så ud? Ja, nu skal jeg jo så sige en disclaimer. Jeg har den jo så selv. Jeg har også nogle GN, men hvad hedder det? Det er jo sådan lidt noget fra tidligere tider, hvor vi kunne købe dem til en lavere pris. Men det udenbart, det jeg kunne se, var faktisk, at det var meget godt. Og det jeg udenbart kunne begribe, at jeg var op og ned på alt det der. Og vi er jo sådan lidt, har jo ikke tid til at stå og tykke detaljerne igennem. Vi skal også drikke noget kaffe, jo. Ja, det skal vi også, ja. Og vi skal frem med togene, det tager jo også tid herovre på Sjælland, ikke? Hvis de vil køre og sådan noget. Vi er jo dybt taknemmelige over, at de ude vil køre. Men hvad hedder det? Det hedder S-tog med stort S, ikke? Så videre. Nå, men det er ikke, fordi de står stille. Men det kunne jo så være, at det var derfor, de skulle hedde S-tog. Okay, men, William Demant. Men ja. Men det, er, det jeg udenbart kunne begribe på det hele, er faktisk, at det egentlig går dem meget godt. Og at der er styr over udvikling og så videre. Så hvad hedder det? Jeg kan ikke udenbart se, at der er nogen kører på isen. Og, det er der så udenbart andre, der kan, for aktien den starter jo nedad, ja, så vi kan lige så på ikke. Din... Det er jo en ret lille aktie. Vinodemand er jo, hvad hedder det, det er jo kun 40% af aktierne, 45%, der er ude i frit flow. Mm-hmm. Altså, og de ligger ovenkøbet meget fast, fordi de har mange trofaste aktionærer, blandt andet mig. Og min søn er lige blevet nabo til dem, så jeg stod her forleden der og kiggede på deres mærkelige hovedkontor. Det ligner en futuristisk mammut, der er faldet ned fra himlen. Med det er en underlig bygning. Men det er jo ikke derfor, vi kører ind i aktien. Nej. Hvorfor skal aktien ned 4,7? Så må jeg spørge mig, hvad går lige ind rundt og laver ind bag vinduerne der? Svendsen, hvorfor skal aktien ned 4,7%? Ja, det kan jeg heller ikke svare på. Jeg mener faktisk, at Demant er nede, den har været op i 320, ikke? Da den var højst. Jeg tror, at han er, efter det, han har røget 100 kroner af, at han er nede og tager luft og begynder at dreje rundt og køre op igen. Og den her nyhed burde jo være positiv. Altså, hvis det er rigtigt, at det for alvor ikke kan fungere mellem, eller få lov at være mellem Videx og den anden, ikke? Det er jo sådan lidt en smutter, ikke? At de to, som har ligget, så vidt jeg forstår det, så Siemens Hearing, det hedder Sivantos, det har været en, som har mistet markedsandelen og været gået tilbage, ikke? Og blevet solgt for ikke ret mange penge til en kapitalfond, Equity. Og den anden har jo været en lille, har været i de mindste, ham her, Videx, men meget dynamisk butik. Men de har jo haft svært ved at følge med deroppe af, ikke? Det påstås jo, det har jeg hørt for nogle år siden, det vil godt være, det ikke er helt rigtig længere, men at et af hitten i den der branche, det er, hvor meget du kan presse ind på de der små chips. Og det koster en ørn at lave sådan nogle. Og det derfor er der stordrift fordel med dem. Og der var det helt store hit, forskellen var, at Demant kørte, Usikon kørte med sådan nogle virkelig integrerede nogen, og mens ham her, GN, han har kørt med sådan nogle lidt mere semi-løsninger, men så var hurtigere at lave om på. Han var hurtigere til at modificere det, fordi han ikke havde sådan ligesom den supermodellen, ikke? Det tror længere tid at nå frem til den. Men ham her har svært, Videx har haft svært ved at komme derop, fordi han er så lille markedsandel, fordi du giver jo stordriftsfordel, når du kan komme derop. Så hvis det her går i kuk, så vil det jo udenbart betragtet, i min optik i hvert fald, så jeg kan vurdere det, være en fordel for William Demant. Vi har altså en håndfuld store spillere på det der høreapparats marked. William DeVant, GN Store Nord, så er der Sivantas og Vitex, som måske ikke er ved at gå sammen. Sonova og Starke, som er i USA. Sonova selvfølgelig i Schweiz. Lars Svendsen, de leverer vel sådan set alle sammen ret beset gode produkter, men så er der måske forskel i, hvor gode de er til at sælge dem. Ja, altså det er jo klart, det giver jo nogle begrænsninger ved, alt efter hvor stærk du din afsendingskæde er. Der er jo, at Sonova har sat så meget på at købe sådan nogle kæder op, og altså ligesom man har synoptik, altså sådan nogle detailforhandlere, ikke? Mm. Der har de jo sat sig voldsomt, men det er der, hvor for eksempel både Videx og GN slet ikke kan være med. Egentlig har ham her, Demand, har jo en ret pæn del, jeg tror, at det er. Hvis jeg skulle gætte på det, så er det omkring 15% af salget, der egentlig foregår via deres eget, altså end-user-salget, der sker i deres eget kædesystem. Ja. Og der er GN slet ikke, de har noget, men det har været meget, meget ringere. De har simpelthen ikke muligheder til det. Du går ind og vil den sammen igen med stordriften. Du skal jo have muskler til at købe de der kæder, og det har Sonova satset på. Mm. Men jeg tror, de danske, vi har jo de her tre fabrikanter plus nogle underleverandører i Danmark, og det stammer fra, at man kan tilskud til det i 30'erne, alt den røvehistorie, men af statens hørecentral hed det, men hvad hedder det, jeg kan huske nogle af de gamle ord, ligesom statsradiofonien og sådan noget, men pointen er bare, at de der virksomheder, det er jo sådan set fabrikanter, de ønsker at lave et produkt og sælge det ved fabriksporten, om så må sige, ikke? Og så har nogle uafhængige forhandlere ude i systemet, som har kunder i mærkelige lande i England og ting og sager rundt omkring, og sådan, så de ikke har det, fordi det er jo enormt dyrt, hvis de skulle købe det derop. De risikerer jo at købe afsendelseskanal, og så hvis det sker i USA, som måske er på vej med, at det bliver et mere sådan almindeligt produkt, man kan købe i nærmest i håndkøb, ikke? Mm. Og så kan du sætte det op ved hjælp af din mobiltelefon, eller hvad du har, ikke? Så vil det jo katastrofalt, hvis de putter penge i at take over alt det der. Købe alle de der kæder. Og det prøver Sonora faktisk på. Ja. Det er tirsdag. Klokken er cirka 8:15, og Millionærklubben er godt i gang her på Radio 24/7. Jeg har Lars Svendsen i studiet. Vi ringer til Michael Friis Jørgensen om et øjeblik fra Almindelig Brand. Han skal hjælpe os med at tykke igennem tallene fra Pandora, som han altså har kigget lidt mere på, end vi har haft tid til her denne morgen. Du kan selvfølgelig også blande dig i debatten. Du kan som altid skrive til os ind på sms'en 42 600 24 7. Vi livestreamer også på Facebook. Der kan du også være med. Skriv gerne kommentarer og spørgsmål. Jeg skal nok kigge forbi i løbet af udsendelsen, men altså kommentarer til dagens emner, som jo altså er blandt andet, skal vi også omkring midtvejsvalget? I hvert fald så er det regnskaber, Lars Svendsen, så vi kan næsten ikke undgå også at tale midtvejsvalget. Det er jo, hvis man siger news. Der altså sker et eller andet. Vi havde det her i går med spillere. Det er den, der hedder G5. Han skvatter med 13,5% over i Sverige. Ups. Den der entertainment, der er det der spillere. Yes. Godt. Skriv til os på 42 600 24 7. Så vidt altså morgens nyheder, Lars Svendsen. Vi hoppede direkte ned i nogle af de specifikke nyheder fra enkelte selskaber. Lad os lige tage den på indeksniveau. Hvor er det egentlig, vi starter? Så skal vi jo tilbage til vores fantastiske land her. Jamen, vi er ned med 0,4%, men Tyskland er faktisk op med 0,25%, og vi er i et vakuum, kunne du sige. Altså, vi havde det også i går. I går var jo sådan en, vi kunne lige skal holde børsen lukket, ikke? Det faldt 0,2% i Europa, ikke? I Tyskland, men altså, vi går jo lidt rundt og venter på det der over i Amerika, ikke? Der sker jo nok ikke noget markant, men hvis der sker noget markant, så er det ligesom, at så er vi nødt til at være klar, ikke? Det er jo ligesom Lars E. Christiansen, gamle dame med trafikradio. Hvis der sker noget, så lyder det sådan her, når der kommer en wake-up-call. Det er sådan lidt den, at du er nødt til, altså, det er jo idioti at gå ind i markedet med brask og bram, og så kommer der en eller anden stor øretæve fra Amerika, og alle bliver skrækslagende for, at de skal sidde og være fået et eller andet valgresultat, der gør, at Trump ikke rigtig kan regere, så bliver det endnu mere umuligt, end han er i forvejen, ikke? Men derfor har vi ligesom sådan lidt. Skal man holde fingrene væk lige, hvis man er her nu? Der er pause nu, og man skal ikke hoppe ind og tage en eller anden, en eller anden satsning hen over det her midtvejsvalg. Fordi, som vi har sagt flere gange før her i Millionærklubben, så er det måske ikke. Altså, det er jo politik, men det sætter sig jo godt og grundigt ind i markederne. Skal vi prøve at lege med nogle scenarier, Lars Svendsen? Ja. Hvis nu, at demokraterne, de på en eller anden måde kommer godt igennem det her valg, for flertal i repræsentanternes hus, kan være med til at sætte sig meget mere på politikken i USA, end de har været indtil nu. Hvad vil det betyde for aktierne så? Jamen, så tror jeg, at man for alvor i USA vil begynde at og indse, at nogen kalder det for, de kalder for lame dog, ikke? Eller de kalder det for, altså, at præsidenten er blevet markant begrænset i sin udfoldelsesmulighed, fordi altså, så bliver det mere til, at han får lov at sidde og fortælle, at jeg er kongen, men at kongen ikke har så meget at skulle gøre andet end de der overordnede, udadrettede ting, ikke? Altså udenrigspolitik og sådan nogle ting, forsvar. Så på den måde, så, og man kan jo sige om det, at der er jo så stor, de kan jo normalt blive enige om noget og indgå nogle kompromis og sådan noget, også i lovgiverne, men der er jo så meget modvilje mod Trump-administrationen, den måde, de fungerer på. At, er der det? Ja, det er der. Mm. Hvorhenne? Det, jamen, det gælder, hvis du stadig gik ned i administrationssystemet, alle i der statsanstalt i USA, de er jo skrækstagen for ham. Fordi de ved, de står jo på fyresedlen, ikke? Altså, det er de rent faktisk. Og der, jeg talte med en dag med en mand, det er lige et stykke tid siden, så det kan godt være, det ikke, der havde været over at kigge lidt og snakke med dem, at man har, til sydlandet i USA, at man ikke genbesætter stillinger i en af de måder, de som administrativ, ligesom regeringen her, kan jo sådan også udnævne, nu skal vi flytte et eller andet rundt, fordi det er sådan en administrativ dispositionsfrihed, at der er en enorm masse stillinger, der ikke bliver genbesat. Det betyder jo, at dem, der sidder der, de skal jo, enten kan de, må de jo lade være at lave noget, ligesom skattevæsenet ikke gider lave noget, ved folk i udlandet, de plejer kun også hjemme. Men hvad hedder det, at så er der bare en vakant plads, og så kan du sige, jamen så er der jo gået et stykke tid, så siger de, jamen den er stadigvæk vakant, men det gik jo meget godt, så kan vi godt spare den væk. Det er sjovt, Lars Svendsen, for jeg talte også med en mand en dag, og han sagde faktisk, at folk er meget begejstrede for Trump herovre, det er herovre i Europa, at vi er så bekymrede for, hvad det er, han render rundt og laver. Nå jo, men det er jo så den anden side af sagen, at der er jo nogen, som holder meget af ham, ikke? Så du har jo måske talt med den anden side af... My point exactly. Det der med at tale forskellige mænd randomly derude, det skal man passe lidt på med, fordi nej, det viser jo ikke nødvendigvis, hvordan billedet ser ud. Nå, men du spurgte bare om hvad hedder det, hvordan... jeg har jo ikke noget større indsigt i, hvordan de er sådan almindelige amerikanske funktionærer, og statsansatte, hvad de er, går rundt og føler og mener, men det var en pointe, som tilsyneladende i hvert fald, hvad de efter ham der berettede om det, som jo bare kommer fra herover fra den anden side af dammen, at når man prøver bare det, at ting kan jo også blive dysfunktionelle, fordi du sulter lortet ihjel, ikke? Det hedder starving the beast. Det er jo også en strategi, og det var sådan set, hvis nok ligesom det, som de talte om. Ikke? Ja. Det var det morsomt, i går så jeg ham sidde og skrive under den her Iran-aftale. Ikke? Og hvad hedder det? Det morsomme var, at han sad og skrev under på sådan en, den sidste side, ikke? Hvor mange sider den er. Og hans skrift, den var jo 7-8 centimeter høj. Det er jo det. Det er lidt utroligt. Det viser måske lidt om manden, at han må have et stort ego. Det kan godt være, Lars Svendsen. Det ved jeg ikke, om vi kan sige noget mere, i hvert fald i vores men det der med underskrifter Svendsen. Er interessant. Ikke fordi, jeg er jo ikke pneumolog, men der var en gang, der lærte mig, det er jo sådan en anden form for overtro nærmest, men du kan jo nogle gange ud af underskriften se på folk, hvordan de er. Det kan du rent faktisk. Ja, ikke skrive under på. Lars Svendsen, lad os vende tilbage til aktierne. Hvis ikke du kan læse en mands navn, så er der noget galt med ham. Ja. Svendsen, der er andre regnskaber og nyheder ude, som jeg kunne tænke mig, at vi skulle vende, inden vi rammer Michael Friis Jørgensen fra Almindelig Brand her 9.30. Netcompany, et nyt selskab jo, i hvert fald nyt på børsen. De gik på i, hvad det? Juni, eller noget i den retning, vi blev enige om. Ja. En aktie, som jo i den grad performede helt fra starten af. Hvordan er det egentlig gået for dem? Ja, nu skal jeg jo så komme med et disclaimer om, at vi laver analyser af betalte analyser ovenkøbet. Tusind tak, Lars Svendsen. Ja, det er det. Og jeg har jo ikke haft tid til at andre kigge på. Men de buller jo afsted med en vækst på 45% og sådan noget lignende. Og de holder jo driftoverskud op på 20% cirka. De havde jo i det sidste kvartal, skal vi lige sige, og det var det første, de kom med som børsnoteret selskab, ikke? Altså Q2. Mm-hmm. De kom i august måned, og der kom de jo ud og skuffede, fordi og balladen der var jo, at de havde omlagt nogle lån, fordi selskaber, der har været, de har jo faktisk købt sig selv nærmest, de har startet, så har de solgt det en gang, og så har de solgt det en gang til, og bla bla bla. Så på den måde, så bliver der en masse gæld ind i sådan et system. Og det har de så omlagt, fordi de jo nu har fået, kommet til penge, ikke? Og fået mere pondus, kan du sige. Så derfor så var andet kvartals finansindtægter, de var nærmest rædselfulde, fordi altså det var simpelthen omlægning af lån, ikke? Og det er jo sådan en gang i verdenshistorien, det sker, ikke? Så jo, men han kører jo meget flot, han har fordoblet netresultatet fra sidste år. Ja. Det er jo så blandt andet skatteyderne, der betaler det, fordi det er jo deres største kunde er skat. Og ved du hvad? Det kan de sidde og lave i de næste. Du er milde mand. Det er jo resten af verdenshistorien, det der. Så siger du, det er en god og solid butik, de har der, Lars Svensson, som også kan forvente at have kunder fremover. På nogen der, som er i konstant klemme for at komme med nogle bedre systemer, ikke? Ja. Og så videre det. Men altså, ja, det var sådan set fint nok, det han har fået vist frem, og at det der, altså, vil jeg sige, vi kigger jo hele tiden også på det der med de svage punkter på sådan nogle selskaber, ikke? Og fordi vi skal jo ligesom også passe på, hvad der sker. Nu kan du sige, det får vi måske høre lidt om lidt med Pandora, men pointen med sådan noget er jo, når en virksomhed vokser så utrolig hurtigt, så kan det jo hurtigt gå galt. Mm-hmm. Altså, der er ikke greb nok om det. Det løber ud af kontrol. Og det er sådan set det, der er det store problem med en virksomhed, fordi den har jo en fantastisk vækstevne, fordi jamen, altså, folk skal have en PC'er og en stol, og når de har investeret 20.000 kroner i dem, så har de en arbejdsplads, ikke? Hvis du skal ud og have en på en maskinfabrik, så koster det en million. Ja, han har også ansat 308 nye medarbejdere i løbet af det her kvartal, kunne jeg læse. Ja, i kvartalet? Ja. De kan jo ikke betale andet end at gå til personalsamtaler, eller hvad? Lars Svensson, en aktie, som altså kom på børsen der i juni til 150-155, noget i det niveau, og som jo altså ligger sig oppe nu i 200 og, hvad står der på dansk? 240. Er det niveauet, altså kan det betale sig at hoppe ind der, eller har vi ligesom taget den der optur, som der var ventet? Ikke, du, hvad hedder det, men jeg synes jo, den er faktisk meget dyr, men det handler jo om vækstdynamikken, om du kan blive med at køre med så høj, det er jo klart, hvis du kan præstere noget, ligner en overskudsgrad på 20, det er de sigter imod, og så have en vækst på 45%, så kan du sige, jamen så er det i løbet af ingen tid, så er det jo blevet en formue værd. Det er jo det, der er kernen i den her virksomhed, ikke? Ja. Det, som er lidt tricky punkt, som nu har vi jo lejlighed til at kigge lidt ned i, men vi kan jo ikke sådan komme helt ind til benene, men der er jo et forhold i dem, som er lidt tricky, det er, at de har jo ikke sådan set egne systemer. Det er jo ikke sådan, at du køber et system og siger, værsgo, jeg vil gerne have en ordre, her er et system, du kan begynde i morgen. De laver jo systemer, ikke? Men til gengæld har de en hel masse moduler. De har sådan en masse halvfabrikater, kunne du sige, som de blandt andet har lavet nede i Polen, og som de så kan proppe ind, sådan så de ligesom har komponenterne. Og det er sådan lidt den måde, at de arbejder på. Mm. Og så for hver gang, der kommer nyt, så laver de jo en ny komponent, og så kan de løse det. Ligesom advokatfirma, du ved, ikke? At advokater, de bliver jo uddannet af deres kunder. Det er fordi, så har de jo en ny sag. Jamen, nu må jeg lige sende mig ind i, hvordan er lovgivningen om hunde. Så du vil ikke købe en netcompany op på det her niveau? Nej, jeg synes, at den er betalt. Jeg har jo min IT-investering, den er jo stadigvæk noget nordisk IT, som den hedder, NNIT, som jo ikke er, som er on the rise, ikke? Mm-hmm. Synes jeg, men og som er markant billig. Ham er jo en P20, men med meget, meget, meget høj vækst, og han har mere langt højere overskudsgrad, en dobbelt overskudsgrad. Men den anden er jo mere, at både at udvikle systemer, det er jo så det samme, som de har gjort, men NNIT er jo mere drift af, de kører jo en enorm masse, blandt andet selvfølgelig for nogle nordiske, men også for Vest, altså Pandora i øvrigt. Men Svensson, vi står tit og taler om her i klubben, at det er jo på en eller anden måde IT og teknologi og alt det der skal udvikle verden, Internet of Things, og hvad vil jeg, robotter og alt sådan noget, der kommer og tager os, havde han sagt. Ja. Er vi gode nok i Danmark til at have selskaber inden for den her kategori, eller er det bedre at kigge mod udlandet, hvis man gerne vil være eksponeret mod sådan en trend? Jamen der er vel sådan to måder af selskaber. Det ene er jo de, som har nogle standardsystemer, ikke? Og det er jo blandt andet jo Microsoft og SAP. Vi har en, som hvis der sigende skulle være enormt stærk, den hedder Salesforce, som også er børsnoteret. Mm. Så har vi en mærkelig en, som jeg aldrig har kunne fordrage, hedder Oracle i USA. Men hvad hedder det? Det er jo ligesom den ene gruppe, og det er jo sådan nogen, der kan du sige, i princippet har 80% eller 90% af det, du skal bruge. For almindelige mennesker er det 100%, og så kan du bare købe det, og så plug and play, så er du i gang. Og det andet, det er så sådan som ham her, der laver mere, hvad kan du sige, ud fra kundens forhold, laver et eller andet system, som er mere eller mindre fra, fra nul af, og man så prøver på at stoppe noget ind og bruge nogle eksisterende systemer, så meget man kan. Og det er ligesom de to afdelinger, og Danmark kan slet ikke være med i den første kategori. Det er, der har vi ikke noget som du. Og det næste, vi har, der er med der, det er jo så specialisten, det er jo SimCorp. Han har et segment med det her porteføljestyring af pensionsordninger af forskellige slags. Livsforsikring og pension, som er, han er i verdensklassen, men det er jo så i en meget, meget, meget, meget smal niche, ikke? Mens de andre, de er altså mere bundet af, hvad hedder det, at løse opgaver. Du har også set det lidt med NNIT, fordi han har jo faktisk meget få kunder i udlandet. Mm. Det er jo helt småt. Okay. Måske ikke, man har nogle kunder, som driver virksomhed i udlandet. Altså, ja. Vestas har jo fabrikker mange steder i verden, yes. Men Nå, Svendsen, lad os ret blikket mod et af de store regnskaber, der er kommet her til morgen, nemlig fra Pandora. Pandora, som altså ser ud til at have lidt svært ved at leve op til deres egne forventninger. Vi har nu fået Michael Friis-Jørgensen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Michael. Godmorgen. Tak skal du have. Michael, et særdeles problematisk regnskab, vil jeg umiddelbart sige. Hvad siger du? Ja, det er der også ingen tvivl om, at de har virkelig problemer med væksten, ikke? Og deres charmsfald af altså deres hovedforretninger, det som alle har frygtet af, det her One Product Company osv., er under pres. Så ud fra den betragtning af, at man nedjusterer, at man piller de gamle vækstforventninger fra den gamle ledelse, altså den nye ledelse ikke vil hænge sig op på, det er jo ikke en dårlig overskrift at kalde det her et problematisk regnskab. Det er der slet ingen tvivl om, men måske også et, der kan bringe lidt nyt håb, hvis man kigger lidt ned bag ved tingene, og de ting, de egentlig siger frem for de tal, vi sidder og kigger på i regnskabet, som jo helt klart er skuffende. Jamen lad os høre lidt om det håb, for det her er da ikke opdaget endnu, Michael. Hvad er det for noget håb, du ser et eller andet sted? Nej, men altså, det er jo på ledelsen, ikke? Ny CEO, de mangler selvfølgelig en ny CEO, men der er ingen tvivl om, at de her udmeldinger, de baserer sig på, at nu skal Pandora ikke længere drives som en vækstvirksomhed. Det vil sige, der skal ikke længere købes en masse forretninger til. Der skal ikke åbnes en masse nye forretninger. Tingene skal stabiliseres. De skal have fundet en anden vækstformel, og det bliver absolut ikke nemt. Det er ikke det, vi prøver at forgøjle nu her. Men til gengæld fokuserer de jo også ind på omkostningerne og på indtjeningen. Og de har allerede fremlagt en slide på deres hjemmeside, hvor de ligesom tager udgangspunkt og siger, men hvad er deres initial thinking omkring den fremtidige indtjening i det her selskab? Og der, hvis man ser på, at selvfølgelig koster den her, at man ikke vokser noget på indtjeningsmarginen der, men inklusive omkostningsprogrammer, inklusive der er nogle engangseffekter i år, så er den bar, hvis man lægger en lineal på den, faktisk højere end indeværende år, deres indtjeningsmargin her. Og det er jo noget, som jeg tror, ny ledelse vil arbejde hen imod, og det er en ny case i aktien her. Jeg er helt sikker på, når vi hører dem på telekonferencen, siger de, at vi skal ikke lægge en lineal på. De garanterer ikke noget, men det var for illustrativ purpose, altså at illustrere, men der er noget, der indikerer, at de faktisk tror, at de kan fastholde eller få indtjeningsmarginerne opad, hvis de kan få stabiliseret den her omsætning. Og det er selvfølgelig stadigvæk en usikkerhedsfaktor. Men det er jo en helt anden case end at gå og håbe og tro, at væksten vender tilbage, at det er en vækstcase med opkøb af forretninger. Og skal vi kigge ned bagved det, jamen, så er det jo også en strategi, der koster cashflow. Så selvom de er i en mere usikker situation, så kan de måske fortsætte de store aktietilbagekøb, de har, når de sparer på, at de ikke skal investere så meget i fremtidig vækst, samtidig med, at de fokuserer ind på forretningen. Så jeg tror også, at den her initiale negative reaktion kan vi jo ikke sige noget imod, men det ser jo måske også ud til, at der er nogen, der kigger lidt på at købe ind i aktien her. Den er jo trods alt lidt mindre nede, end den var. Så det er sådan lidt mit take, du ved. Jeg synes, det her det er den rigtige case lige nu for Pandora, for jeg tror aldrig, man kan skabe optimisme på den her toplinje, som det ser ud lige nu. Men man kan måske skabe noget optimisme om på, at indtjeningsmarginen og hvad Pandora egentlig kan være, er en indtjeningsmaskine de kommende år. Og det er det, jeg gerne vil høre mere om i dag på telekonferencen, og jeg også tror, det er det, de fokuserer ind på. Så ja, ikke så meget positivt at sige på aktiekurs, der jo trods alt er næsten 16% nede på 2 dage, men måske et lille håb og måske en case i aktien endelig. Ja, Michael Friis-Jørgensen, du peger jo altså også selv på, at det ikke går specielt godt med deres største produkt, som er de her charms, man sætter på armbåndene. Men hvad med de andre produktgrupper, Michael? Er der slet ikke noget godt at sige om dem? Jo, altså de udvider sig, nethandlen er jo også fin. Så du kan sige, de er jo ved at transformere sig lidt væk fra de her charms. Og det har man jo altid frygtet. Er det mode, eller er det ej? Er det det rigtige i den her økonomiske konjunktur? Vi køber folk lidt dyre smykker her i den her. Og det må vi jo bare indrømme, at det skinner igennem, ikke? Og det har jo skinnet igennem et stykke tid, at vækst primært kommer fra forretningsåbninger. Og det er jo det, som de her shorter, de har været sådan og sagt, det holder ikke en meter, det her med, at man bare vokser og bruger en masse penge på at åbne forretninger, der ikke er. Og det er jo også det her, den nye ledelse siger, det gør vi ikke. Eller nye ledelse, nye CFO, der siger, det er ikke den fremtidige strategi. Så der er der andre ting. E-handel går vækster der rigtig meget, som også er væsentligt at få det op og køre. Andre kategorier er jo ikke det, der viser stort fald. Det ser primært ud til at være charms, der er problemet i det her. Så det er klart, at de rammer ikke forbrugeren lige nu, og det er jo en af de her risici i den her aktie. Men til gengæld holder man også op med måske det, som jeg sådan laver et bold statement på at sige, shorter får svært ved at være i den her aktie frem mod deres helårsregnskab, hvor man ligesom kan sige, at fokus ændrer sig fra vækst og åbning af nye forretninger til indtjening. Og det er en intern case, man kan drive. Og den der negative vinkel, jeg synes, jeg har hørt fra shorteren, de få, der har prøvet at forklare, hvorfor de shorte aktier, det er jo den her med, de åbner bare forretninger, du ved, ud i ingenting, men like-for-like-væksten ikke er der. Den får de jo svært ved at holde den historie i aktien og short den på. Så det er ikke, fordi vi prøver at forgøjle nogen. Der skal stadigvæk findes en eller anden form på vækstformel for at tage det her 6% vækst, der ligger i det her affordable jewelry-marked fremadrettet. Den har de ikke lige nu, men de fokuserer et andet sted hen, som måske kan stoppe blødningen i den her aktie, og måske kan blive en case. Så fra at vi sådan er helt, da vi så headlines her til morgen, så nærmest ved at bide i bordkanten, ikke? så er der lidt mere optimisme at spore. Jeg glæder mig rigtig meget til telekonferencen, hvor vi måske kan høre mere ind omkring den enkelte slide, hvor de ser deres indtjeningsmarginer være på fremadrettet basis. Det bliver nok også spændende at høre, hvad de har at fortælle det. Michael, sådan rent principielt, sådan et selskab her som Pandora, eller i det hele taget selskaber generelt, som melder en strategi ud i januar, og så går der altså 3 kvartaler, og så er de nødt til på en eller anden måde at trække den tilbage og kigge på nogle helt andre ting. Hvad synes du om det? Altså, er det ikke sådan lidt hurtigt, at man skrotter en strategi, eller hvad? Jo, men jeg tror også, det viser jo lidt, at Pandora er jo i det her, i et modemarked, hvis vi skulle forstå det sådan, at det er måske altid opfattet som den her maskine, der bare er god til at distribuere, men vi kommer jo ikke udenom, at de er i et modemarked, og det skal man jo kunne agere forholdsvis agilt på, både med sine produkter osv., men det betyder jo også, at strategien kan komme til at skal ændres, hvis man rammer forkert i en periode med ens produkter. Og det tror jeg, man skal se det her som. Men der er der ingen tvivl om, at kigger vi tilbage her, så har vi jo også haft den ene historie om bestyrelse, der ikke var enig med topledere og så videre. Altså, der har jo været en masse polemik i det her selskab. Jeg tror, de har haft rigtig svært ved at finde ud af, hvad skulle de melde ud i starten af året der, og så har man valgt vækststrategien. Og det må man bare erkende lige nu. Det gav ingen mening i forhold til, hvad man gør lige nu, og hvordan forretningen den ligesom udviser sig. Så jo, det er aldrig godt, når sådan noget sker, men måske lidt mere undskyld i den type virksomhed, som Pandora er. Og har jo også været udnyttet groft af, du kan sige, af markedet til at spekulere aktien ned af, at du ved, der har været den her mismast imellem, hvad troede markedet den rigtige strategi var, og hvad er den rigtige strategi. Og nu tror jeg mere, man rammer plet på, at man skal prøve at stabilisere væksten og så tjene nogle flere penge på den korte bane. Ja, men er det ikke bare sådan en pause nu? Altså reelt, at man sådan sidder og siger, vi kan godt se, at den her, den er forkert spor, og nu skal vi i hvert fald ikke have flere butikker. De har udvidet fabrikken derude med næsten 50%, ikke? Og som skal lave mere individuelle smykker end charms. Sådan forstår jeg det i hvert fald. Men det virker som om, man bare sidder og siger, nu det er sådan nærmest fuld stop, er det ikke? Jo, det tror jeg sgu er meget rigtigt. Du kan jo også sige, at der jo, de udsætter jo også at komme med nogle nye strategimålsætninger, ikke? Så der er ingen tvivl om, at jamen, altså, det er jo ikke fordi, at jeg tror ikke, vi kan pege på nogle forkerte beslutninger bagudrettet, som du selv siger, måske får man ikke brug for den kæmpe kapacitetsudvidelse. Nu giver fabrikkerne noget andet, de giver noget fleksibilitet i produktionen, de giver nogle nye produktionsmetodikker, så de kan producere nogle andre typer af smykker osv. Så altså, det er jo ikke fordi, man ikke skulle have lavet de investeringer, men de skulle måske ikke have været så store. Men det er jo det, vi kalder sunk cost, hvis vi skal prøve at bruge de fine økonomiske ord, ikke? Og dem er vi jo ret ligeglade med i aktiemarkedet. Du er fuldstændig ret. Det er en fuld stop. Det er en ledelse, der sætter sig ned og siger, hvad skal en ny strategi være? Indikerer, hvor de tror, at de er på vej henad. Men vi må ligesom vente til hele året med at prøve at høre, hvor tror de kan lande virksomheden hen. Og det er da klart, at det skal jo koste på aktiekurser. Der er ikke rigtig noget at lægge op på der og så videre. Men i forhold til, at jeg troede, den ville gå i et totalt spil her fra morgenstunden af, så tror jeg egentlig, at efter jeg så den der slide, at der måske er lidt, der kan forhindre den, at du ved, at vi ser tidligere perioder, totale nedsmeltning i aktien. Selvfølgelig også prissætningen er jo kommet ned et sted, hvor, Og du kan sige, der er også en del priset ind, ikke? Men jeg tror også, at det er den rigtige strategi, rigtig case, som for aktionærerne i hvert fald, at man prøver ligesom at starte op herfra fra morgenstunden af, uden at sætte helt præcis på, hvad det er, man vil. Og det tror jeg er ganske fornuftigt, hvad det vi lige har snakket om, at, ja. At vi skal ikke have en ny ting ud, som bliver skåret. Nej, det er lidt det. Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på, Michael, nu er de ude og melde, at de også skal reducere omkostningerne, men det gjorde de jo sådan set også ved sidste kvartal. 350 millioner kroner var der meldt ud af årlige besparelser ved sidste kvartal. Så altså, hvor meget ind til benene kan man skære efterhånden? Ja, de siger selv på sliden, at der er way vast possibilities in this company to cut cost. Ja, okay. Altså det, og jeg tror nu, at det kommer jo fra, det er jo enormt dyrt at købe de her forretninger og åbne forretninger. Altså du kan sige, en vækststrategi er enormt dyr. Så noget af det kommer jo derfra. Så du kan sige, det er jo ikke fordi, man bare skærer endnu længere ind til ben. Det er også fordi, at en del af den strategi om at vokse, var jo enormt dyr. Så noget af det kommer helt sikkert derfra. Men okay. De siger selv på sliden, og ja, skal vi kigge tilbage, Anders Bøjer og GN, jamen så kender vi jo godt historien derovre, ikke? Hvordan at han først stabiliserede den på 3 år, ikke? Indtjeningen, og derefter fik den til at vokse igen. Ikke? Så rent ud fra personen, der er i front, jamen der kan der være en eller anden tro til, at det er i hvert fald noget, han har gjort før med ret stor succes. Ja, det lyder til, at du sådan set har tillid til Anders Bøjer i Pandora, Michael. Ja, det var bare, vi begyndte sådan rigtig at kigge på aktien igen, da vi vidste, at han trådte til som CFO. Det har så været en postgang for tidligt, det må vi indrømme. Men de ligner jo hinanden på et punkt, nemlig det der med, at GN har jo holdt sig nogenlunde fri for at have detailbutikker, ikke? Og dermed har haft dynamikken som fabrikant og kunne få mere vækst på maskinen i høreapparaterne. Men den anden, han har jo gjort det modsat. Han har jo købt sig ind i sin egen varekæde. Jeg har jo stået herinde og larmet op over og sagt, at det var en tosset strategi, fordi du bliver så tung, og du har alle mulige mærkelige butikker i øst og i vest, hvor der står nogen og kigger på en kugle og nuller med den, og synes, at de har været travlt i dag, og I ikke laver en skid. At der er ikke, det er jo alt for tungt og besværligt at drive. Hvis de skal dynamik i det, så skal du altså sørge for, at der er nogen, der gider sælge det og blandt andre mennesker. Og hvis ikke du kan sælge det til en business-to-business, så kan du nok heller ikke sælge det business to consumer. Altså, jeg tror, at ham her, hvis han vil mærke for, at det er rigtigt set, hvad han ligesom har sagt og gjort nu, og hans idé vil få lov at rulle ud, at så kommer de jo tilbage til noget, hvor der er mere dynamik i butikken. Jamen helt klart, altså du kan sige, jeg tror jo, man så, at du ved, at væksten begyndte så småt at aftage, og så valgte man en strategi, hvor man købte sin egen forretning, og at købe sin egen forretning, og du ved, for en halvanden gang omsætningen, var jeg aldrig stor modstander af, men det er jo klart, at jeg også godt kunne se det, som Shorten har sagt. Ikke? Altså, man massivt buser ud på en masse nye markeder, og det kan sagtens være succesfuldt, men det kræver, at man har den rigtige viden på det der marked, og det er jo en risiko, og det ser jo ud som i hvert fald på de kinesiske markeder og andre markeder, de indiske markeder, som var det nye væksthub, de ligesom gav, jamen, der har de ikke den rigtige partner over. Det understreger jo meget, at det er jo en anden type forretning, du ved, man bliver mere en H&M, ja, mindre indtjenende end det, man var tidligere. Og det var den vej, man jo valgte at gå delvis her. Jeg tror, den anden vej er mere rigtigt, og eller dig også, at jamen, det er jo, så bliver man jo en anden type forretning, og det skal man jo være god til at drive. Det må vi vel, når vi kigger tilbage, sige, det var måske ikke deres stærkeste side, eller det var ikke de kompetencer, de havde på daværende tidspunkt. Så det er også derfor, at du ved, at jeg står her, ikke? Jeg står ikke og forgøjler, at det ikke er mig, der siger, hvis I kan case, fordi vi ved stadig ikke, at det var toplinjen lander henad. Men nu har man et eller andet strategi, som jeg tror, markedet synes er mere rigtig. Jeg synes i hvert fald, den er mere rigtig, indtil man ligesom får opfundet en rigtig vækstformel igen, hvis man kan finde den. Fordi det her med at prøve at kæmpe med at bare vækste ved at vokse forretninger, mens man ikke har den rigtige vækstform, det kigger markedet lige ned igennem, når du ved at gennemskue rimeligt. Så det er that ain't working. Så jeg giver dig ret. Jeg tror, man skal passe på med at tro, at de bare kunne blive en ren smykkeproducent, ikke? Og der er jo også et stort risiko, hvis man kun har eksterne udsalgssteder. De kan jo vælge at tage ens produkt væk mere, end man selv kan arbejde med en salg. Men det var hele organisationen, tror jeg simpelthen ikke var givet til, at det var den del, de skulle gå. Altså hele viden, hele kompetencerne, tror jeg, når vi kigger sådan tilbage og skal skrive historiebøgerne om det her, så tror jeg ikke, kompetencerne var der. Det voksede simpelthen for hurtigt til, at de kunne rigtig være gode til det med at udvide en butikstandværken. Nu skal de ned, fokusere på indtjening og se, om de kan bygge de her kompetencer op. Og så vil jeg ikke sige, at i fremtiden det ikke kan være en strategi. Men jeg tror, man voksede sig selv over ørerne. Og det var jo også en af årsagerne, hvis man lyttede med på deres deres, eller deres kapitalmarked i dag, eller i starten her i år. Mm. Det var tydeligt, at de var vokset for hurtigt i forhold til deres kompetencer, og det begyndte man så at arbejde på. Det tror jeg nu, at man lige tager en breeder på og fokuserer ind på indtjening og prøver at se, om man kan finde vækstformler og få de rigtige kompetencer ind der. Og det virker for mig som den rigtige strategi. Og nu må vi se, om aktiemarkedet også tør tro på, at det er den her vending, vi ser, og det er noget, vi kan købe ind i. Men det tror jeg faktisk måske, at de gør. Hvordan ser du på det her takeover-rygte-mulighed? De skulle kunne lade sig gøre og få en forretning ud af det her. Til den pris? Ja, altså det viser jo meget godt, hvorfor jeg tror, jeg var lidt negativ. Det var, at vi ved, det er ikke en forretning, hvor vi ved, lander henne af. Og det er rigtig svært for kapitalfonder at købe det. Men nu har man noget af det, hvor man mere ikke er afhængig af eksterne markeder og nye forretninger, men mere end intern. Og så tror jeg måske jo desværre også, at vi har en lidt mere realistisk pris, hvis man skal ud og prøve at fange den. Altså du ved, der har stadigvæk været lidt håb i markedet, og nu det her, det vender hurtigt. Og det var nok lidt, fordi vi var vant til det, da de gjorde det sidste gang, da de gik i total krise. Der vendte den jo næsten i løbet af 9 måneder. Det var altså bare, fordi de havde priset deres ting forkert. Det var rimelig dem, der rallede op på. Det er det her sandsynligvis ikke, og kigger vi på andre cases, så er det en langstrakt proces at få sådan en størrelse skib, og den måde, som Pandora nu drev forretning på. Man kan prøve at gå tilbage og læse coach-casen. Det er på tredje år, at de er så småt ved at vende tilbage. Alle aktionærer råber og skriger på, at det skal ske hurtigt, men det gør det nok desværre ikke sådan nogle cases der. Men nu tror jeg, der er en lidt mere anden case for kapitalfonden og en lidt mere realistisk prissætning. Så det er jo ikke noget, jeg vil skyde til hjørne, de der kapitalfonde, om sandsynligt øde efter i dag. Det er måske lige aggressivt nok at sige det. Mm. Men jeg mener stadigvæk, at der ligger en mulighed derude, fordi nu er det en intern dreven case. Det kan de bedre lide, kapitalfondene. Michael, inden vi slipper dig nu, tiden der lever nemlig fra, så skal jeg bare lige høre dig. Den faldt allerede op i nærheden af 8% i går på nærmest ingen nyheder. Folk var ude og sådan forklare det med, så jeg i finansbranchen, at det var nok nervøsitet op til regnskabet, men det var jo sådan lidt meget at falde bare på nervøsitet. Tænker du, at nogen har vidst noget allerede i går? Nej, jeg tænker, at det er en af de der sager, som Finanstilsynet måske lige skal kigge på transaktionerne i går. Ja. Og så siger jeg også, hvis jeg skulle være rigtig short-term med den her aktie, så vil jeg have sagt til vores kunder, at vi er nødt til at holde, fordi jeg mener faktisk, at den langsigtede værdi er højere, og kapitalfonden er derude, mod en kortsigtet risiko på, at jeg var ret overbevist om, at tingene vender ikke så hurtigt, altså du ved, uden at jeg havde indblik i nogen af alle de her problemer, at tingene vender det så ikke så hurtigt. Så hvis jeg skulle have rådgivet kunder, så har jeg også sagt, løbet af dagen i går selv, og så køber vi i dag. På grund af optimismen her hen med regnskab, så jeg kan også godt forklare det, men det er måske en af de her sager, som man lige kan kigge, der er nogle myndigheder, der lige kan kigge på lidt af transaktionerne på, det er det måske også, det kommer. Jeg kan godt forklare, at der blev solgt ud i går, det var okay. En naturlig case, hvor man ikke ville være ude i kapitalfonden nu bød, men man ville heller ikke have regnskabet med. Okay. Så skulle du da have solgt 2-3 dage før, altså det var mærkeligt, det sker lige dagen før. Det er jo påfaldende. Altså, hvorfor har du så ikke solgt en uge før? Der kunne du have fået 425 for dem. Ja, og så tror jeg mere, at vi skal tilbage til også, at vi skal bare tilvende os til, at det danske marked er algoritmedrevet. Når dagen starter sådan der, vi kommer et par procent med folk, der begynder at køre ud af det, så må vi bare erkende, at de her dage, hvor vi ser store bevægelser på regnskaber osv., starter man negativt, så ender man meget mere negativt. Starter man positivt, så ender man mere positivt. Jeg tror, vi skal til at vende os til, at de her store udsving er noget lige normalt. Noget af det drevne algoritmetrading. Og når der først sættes en retning, så er den utrolig svær at ændre den retning på grund af algoritmetrading. Så jeg kan godt finde årsager, men jeg kan da fuldt forstå, at I synes, det også er påfaldende, at det lige var i går, den er faldet. Det kan da jo være, der er nogle myndigheder, der gør det. Ja, de har travlt derovre, de stakkels myndigheder. Michael Friis Jørgensen, vi slipper dig her. Tak, fordi vi måtte forstyrre den her vågen af. Ja, det var slet. Hej. Så vidt altså Michael Friis Jørgensen, chef aktieanalytiker Aarhus Almindelig Brand, om Pandora, som er, det lyder altså til, at han synes, det ser ud som, de har skåret til nu, og man måske godt kan finde lidt håb i den aktie. Ja, lad os holde øje med, hvad der sker i den lavsvælsen. Man skal jo også lige huske, så vidt jeg husker, nogle gange, så kan vi jo gå og glemme kalenderen, men jeg mener egentlig, at al den der omlægning af strategien, den skete faktisk i december og januar. Mm. Var det ikke der, at de kom med den her? Faktisk er det, den er jo er ret ny, den her strategi. Ja, var det ikke ved kapitalmarkedsdagen i januar, som han pegede på? Jo, ja. Jo, som man siger på den måde. Godt nok var det den samme måde, de så bare ligesom sat ord på, og måske ville gøre noget mere af det samme, men, yes. men det er jo altså ikke ret lang tid, man sidder og siger. Derfor kan jeg da godt se, at de er nødt til at tage en ny mand på broen, hvis de skal lægge rådet, hvad hedder det, 90 grader om. Det er jo sådan noget lignende. Det... Ja. Lars Svendsen, lad os ret blikket mod nogle af de andre selskaber, som vi jo også holder øje med her i Millionærklubben. En af dem, som vi talte om ganske kort i går og lavede en lille cliffhanger på, det var Novozymes. Et selskab, som du jo også har peget på flere gange som værende en meget god og fornuftig langsigtet investering. Et selskab, som du nærmest har sagt, det bliver et af de selskaber, som også eksisterer om rigtig mange år, fordi jeg fat i noget af det helt rigtige. Og så var der jo altså nogle mediehistorier ude i går, som pegede på, at har de overhovedet leveret noget indtil nu? Så hvad siger du om den her sag? Jamen det er jo fordi, aktiekursen ikke har performet de sidste tre år, ikke? Altså hvis du går fem år tilbage, den steder 50%, det kan folk nok være tilfredse med, men tre år er den steder 1%, og så får man udbytte ovenpå, ikke? Så det er vel sådan, ligesom vi har oplevet den samme en gang før i William Demant, hvor direktøren blev betragtet som værende, han var stille og rolig, ikke? Men nu er han blevet formet, ham her, Niels, hvad han hedder, jeg husker lige mit navn på ham. Men hvad hedder det? Hvad? Den tidligere direktør? Men hvad hedder det, så lige pludselig, så dukkede der alt muligt utilfredshed op, anonyme ting osv., og så gik der ikke lang tid, så var han ikke længere direktør, så var han blevet formand i stedet for, og så blev produktionschefen direktør. At det er nogle gange sådan nogle ting, hvor folk, og det som de egentlig blev sure over, var, dengang var det også, at Demant ikke havde givet noget afkast, lå fladt i lang, lang, lang tid. Og så er det er simpelthen utilfredshed med aktieafkastet. Det er sådan set indgangsvinklen til det. Så vil du sige, hvad med virksomhedens sådan rigtige udvikling? Sidder de sover derude i Bagsvær og Kalundborg, hvor de er henne af? Eller hvad hedder det, sker der ikke noget? De sover ikke, og det der er altså man kan sige om det, at pointen er jo lidt, at deres, det helt store omkring Novozymes er jo, at det i virkeligheden er derfor, jeg også siger det, at det er fremtiden, fordi det er at lave biokemi i stedet for petrokemi. Mm. I dag er jo stadigvæk de fleste ting, vi bruger, jo baseret på olie, på en eller anden måde, plastik og alle mulige gift, landbruget og alt muligt, er jo kommet ud af petroolieprodukter, maling af os. Men i fremtiden bliver det jo formentlig, også på grund af ønsker om bæredygtighed og ikke forurening og alt det der, bliver det biologiske produkter, og det er jo det, hvad hedder han, ham her, Novozymes kan lave, og han kan jo ovenkøbet lave også nogle former, selvom det ikke er langt fra alle, former for, hvad hedder det, landbrugs agrokemikalier, ikke, hvor man ligesom vil slå skadedyr og svampe ihjel ved hjælp af, og måske også rigtig ukrudt, ved hjælp af biologiske, naturligt forekommende ting, som man så avler og prøver på, opavler, og så kan drysse ud, og så som magic powder, og så får man bugt med den der, hvad det end er for en skade, der sker på baggrøden. Så man siger, at sporet, de kører efter, er fuldstændig rigtigt, men de er jo afhængige af at kunne sælge det her stads. Mm. Og der kan man sige, at de måske har været, jeg ikke kan på højrøvet, men de er ligesom, det er jo, de tager det jo ligesom op fra og ned, og sådan at forstå, at det er jo dyrt til at begynde med, ikke? Altså, ham her, den anden konkurrent, vi har, det er jo, kan huske, Danisco, der blev solgt til hvad hedder han? DuPont? Ja, DuPont over i USA, ikke? Og de havde jo det her selskabet Gin & Co., og så lavede de også noget i gamle dage over på Grindstedværket, der var enzymer, men de kunne jo for eksempel også lave kunstig gummi, ikke? Der pralede direktøren jo af, at de har lavet sådan et stort lastbildæk, ikke? Altså ud fra, hvad hedder det, biokemi. Det koster 1 million. Det er jo klart, det kan du nok ikke sælge mange af, vel? Så skal det i hvert fald sendes til vulkanisering nogle gange, for at det kan slæve sig hjem. Og det er jo fordi, du ligesom kommer oppefra, og så får du ned, så bliver det volumenvarer, og så får du lavere udgift. De kan jo producere det samme på den samme anlæg i et uendeligt hos Novozymes. Men så de kommer ligesom op fra og ned, og det er jo der blandt andet inden for, hvad hedder det, vaskemidler, der er deres største marked, det er jo 32% af salget, der er vaskemidler, enzymer, som vi jo bruger hjemme i maskinen, at de, der har de jo haft lidt svært ved at sælge det i, hvad du kalder for, uden for i-landene, fordi der er folk altså ikke parat til at betale så mange penge for det, så sidder de bare og siger, at jeg kan få det, det koster for meget som omkostningskomponent i vaskepulveret, og så siger de der Unilever, hvad de hedder, jamen så gider vi ikke bruge det, og det er jo i EU-landene ofte nogle andre firmaer end de der to store Procter & Gamble og Unilever, og dermed så, hvis du bruger noget et sted, så bruger du jo normalt alle steder, ikke? Men hvis det dur, men Men de andre, de sidder og siger, jamen, det er alt for dyrt, det er for avanceret. Folk vil bare have noget, som ser ud til, at tøjet bliver rent, og så om det lugter lidt, det betyder ikke noget. Så der må sige, at det de jo så sat sig i hovedet, at de vil komme efter, ikke? Og de, tilsvarende er det jo også, hvis man altså vil lede efter, mange dyrker jo det her, og man er jo sådan nogle mantraord, ikke? Og et af dem er jo bæredygtighed. Og der kan man jo sige, hvis man finder en virksomhed, som er placeret med bæredygtighed som sin basale tankegang, så er det jo Novo Science, det er jo en stor virksomhed, der er 7.000 ansatte, det er jo ikke sådan en bolsjebutik, den er jo langt afsted. Ja. Og de prøver for eksempel også, de vil jo adressere nogle af de store, blandt andet vand, hvad hedder det, rensning, eller at skaffe tilstrækkeligt rent vand. Så de så er på langt, men der er bare meget langt igennem. Og ja. Så sidder folk bare og, altså... Men okay, så det er aktiekursen, de udsætter faktisk, men det er ikke... Så det er noget røvl, når medierne er ude og skriver de her historier om... Ja, det er billig journalistik ud fra aktieafkastet. Det er det, du taler om. Det er den der med, hvis kursen stiger, så er det en dygtig direktør, og hvis kursen falder, så er en idiot. Og det er nu, fordi kursen ikke er stedet de sidste 3 år, den er nærmest kørt flat. Og den har jo kommet op på et højt niveau, det skal man jo altså også huske. Ja. At hvis du kører noget op, så får, det er jo Christian Hansens problem også. Altså, direktøren i Christian Hansen, uanset hvor nu har de fået en ny, han vil også blive sandsynligvis udnævnt til at være idiot i løbet af få år, fordi at den aktie er nået så højt op, Lav at den ikke kan mere. Og så når den kører vandret, så siger de sig, jamen han gør det måske, at det skriver, han er måske i virkeligheden meget, meget dygtigere end ham, der holdt op. Men det kan jeg slet ikke indse. Vi er simpelt tænkende mennesker, Lars Svendsen. Ja, børsfolk, ja. Det kan jeg godt fortælle dig. Svendsen og journalister til sydlænder. Svendsen, vi skal også lige omkring Gomspace, fordi de er jo også kommet med en udmelding her i dag. Jeg ved ikke, jeg er ret sikker på, at jeg ikke har haft tid til at læse ind i den, fordi den er kommet sådan nærmest, da vi gik i studiet. Men lad os bare se i hvert fald, hvordan aktien udvikler sig. Den er så faldet til 30, og den har jo faret noget op og ned som en høne. Den syg høne, kan man måske så sige. Okay. Den er nu færdig 7%. Jeg har den selv, og vi laver jo også analyser på Gomspace. Det er en aktie, jeg har den selv. Jeg har købt den på 39, som jeg synes var meget billig. Nu den i 30. Men den har jo altså kørt rundt her, tog så yderligere faldene helt ned i, var det 23? Ned, det var faktisk ned i 20,7, står der. Jamen, det eneste, jeg så med et halvt øje, det var, at de faktisk ville skære ned. Og det er jo lidt underligt, fordi de er jo i gang med at bygge op. Ja, det var procentvis en stor del af medarbejderne, der desværre skulle afskedes. Og det kunne jo godt tyde lidt på, at de er kommet for langt frem. Og de har jo så også det der problem med, om hvilket tempo, at kunderne vil aftage. De har jo sådan nogle rammeordre, om i hvilket, hvor de skal sende netværk af satellitter op. Og hvis så de der ikke har tilstrækkeligt mange penge til at finansiere, altså kunderne har råd til at overtage, købe tingene, som man egentlig havde ment fra starten af, så bliver, kan de jo, det nu gælder jeg, så kan man jo blive forsinket, og så i afviklingen af ordren, og de vil selvfølgelig helst tage dem op hurtigst muligt, fordi de har jo lavet en fabrik, der kan ligesom serieproducere dem. Oppe i Aalborg, og den er sådan set up and running, og den skal så måske finpusses og alt det der optimeres af det, men så det er vel det ben, de er ramt på, og så skal de jo lave en aktietegning, det er jo det egentlig, vi går og venter på. At de siger, at de skal have 300 millioner i svenske i kassen, ikke? Det er jo det, der har taget pippet af aktiekursen, den har været 130 jo. Ja, hold, er det ikke? Kæft. Altså, hele deres, jeg vil lige sige, finansieringsstruktur, Lars Svendsen, er det ikke også, fordi det har været lidt forvirring om, hvordan og hvorledes, at de skulle... Jo, altså, jo, det har været... Det har været noget rod. Ja, det har det været. Ja, ja, det er rigtigt. Okay. Men altså, virksomhedens, det er virkelig en, som har et enormt potentiale. Og de skal jo så... De er jo stadigvæk har underskudsgivende, altså har cash burn, men der er meget stort. Det er jo, efter halvåret var det jo udsigt til, at det blev knap 100 millioner i år. Svenske kroner godt nok, men det har de altså, og det er jo den, hvor de skal i gang med serieproduktion, og så skulle overskuddet komme, og vores gæt var jo i hvert fald indtil det her regnskab er kommet, må vi se, hvordan den ser ud, men at de vil ramme 0 næste år. Altså, at cash burn holder op næste år. Okay. Men de forudsætter jo så, at de kan gennemføre de ordre, de har fået på bogen. De har en ordre på 900 millioner svenske kroner, de har en omsætning på 200. Det er jo meget godt. Der er potentiale forude. Lars Svendsen, det er den 6. i efter. Det betyder, at det er i dag, at amerikanerne går til valgurene. Der er midtvejsvalg i USA, og jeg kan se inde på Facebook, der er nogle af jer, der undrer jer over, at vi ikke sætter fokus på det. Men det bliver jo ærligt talt rent gætværk, hvis man bare skal stå her og plapre om, hvad kan der ske, hvis det gør den ene, eller hvis det går den ene eller den anden vej. Så det gør vi selvfølgelig i morgen, når vi ved lidt mere om, hvad udfaldet bliver, så sætter vi selvfølgelig meget mere fokus på det amerikanske valg og dets betydning for de finansielle markeder. Det gør vi selvfølgelig altså i morgen. onsdag, når klokken er 9.05, når vi er tilbage. Lars Svendsen, vi skal lige en tur omkring de aktuelle finansmarkeder, inden vi skal til at lukke og slukke for den her udsendelse. Ja, det, altså vores danske mismod, det har dæmpet sig lidt. Nu er vi nede med 0,1%, og Pandora er i 3,67. Så det er det et fald lidt, kun på 5,70%? Ja, Vinder de Mand har 3,6 ned, og hvad hedder han... Netkompaniet, han er oppe med 4, så man siger, at de andre har ramt nogenlunde rigtigt, men det er Pandora, der har bevæget sig ret kraftigt og skal finde sine ben. Ikke? Og så varmer vi jo op til i morgen med Vestas og F.L. Schmidt og sådan nogle ting. Ikke? Der kommer masser af spændende regnskaber også i morgen. Som du siger, Vestas, F.L. Schmidt, Norden. Så er der, han kan nå det endnu. Lundbæk. Og så, jeg synes også, et spændende regnskab kommer fra UniCredit, altså den italienske bank, fordi at, hvad der sker dernede, ja, det holder vi jo også meget øje med på finansmarkedet. Nå, Svendsen, vi bliver desværre nødt til at lukke og slukke. Udsendelsen er forbi her for i dag, men som sagt, vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Det er vi, når klokken er 9.05, der skal handle meget mere om det amerikanske valg. Vi høres ved.